राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। को क्या उद्यापन करना आवश्यक है? वो क्या करना? उद्यापन। हाँ उद्यापन तो होता है बर्तनों का, उद्यापन होता है। वो ब्राह्मणों को पूछ रहे ऐसे कैसे करना चाहिए। और प्राय लोग सोचते हैं कि केवल सप्त पुरियों में मोक्षदायिनी पुरियों में निवास करने से मुक्ति मिल जाती है, ये कहाँ तक सत्य है? पुरियों में मोक्षदायिनी सात पुरी है ना, सप्त पुरी, उनमें निवास, निवास करने से मुक्ति हो जाती है, रहने से, वहाँ रहने से। रहने से मरने की बात विशेष बताइए, मरने के बाद विशेष बताइए। सत्य इसे मोक्षदायी का रहना भी बड़ा बढ़िया है, परंतु ये बात है तीर्थ रहने में खूब सजग रहना चाहिए। जैसे वो पुण्य विशेष होता है, पाप भी बड़ा भयंकर होता है, इसमें बड़ी सावधानी रहना चाहिए। कोई अगर कोई व्यक्ति मौन व्रत रखना चाहे 3 महीने तक करीब, तो उसकी विधि विधान क्या है? सुप्रेण मौन विधि क्या है? बोलने में विधि होती है, मौन में विधि क्या होती है? नहीं करने में विधि क्या होती? करने में होती विधि, कर नहीं करने में विधि क्या? चुप रहो, बोलो मैं तो शराय मत को कोई मत, चुप रहो, ये तो लिखना इशारा होता है। हाँ, कल आपने महाराज जी बताया था कि ये प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को जब उनके पिता ने भगवान का नाम लेने से मना किया था तो उन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी। तो एक तरफ आप कहते हो कि माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो इसी प्रकार यदि कोई भगवान का भजन करे और पिता आज्ञा नहीं देवे तो भजन करना चाहिए या नहीं? कल साफ कह दी थी बात, फिर क्या बाकी रह गया? थोड़ा सुनिया करो, ध्यान दे कर, कृपा करके सुन दिया करो। साफ कहा था कि शरीर पिता का है तो शरीर से तो कभी पिता से वृद्ध नहीं हुआ, पर स्वयं परमात्मा जब वो परमात्मा का नाम ले अब सही बताओ विचार करो, कुछ भी साफ बात कही थी बात है। मानो अपने आप को तो भगवान का परमात्मा के अंश आप हो, आप भगवान में लग जाओ, शरीर पिता का अंश शरीर पिता आज्ञा में लग जाए, चाहे टुकड़ा टुकड़ा करे आपको कहें क्या अधिकार है। जैसे शरीर पर आपका अधिकार नहीं, ऐसे परमात्मा के अंश पर पिता का अधिकार नहीं, क्यों वो परमात्मा का अंश है। बोलो ठीक है तो साफ कही नारायण नारायण नारायण, अब बोलो आप बोलो वही आपके मन की सुनाओ। हमारे मन की सुना आ जाएगी, तो अभी कोई आई नहीं है ऐसे सुनाने के लिए। बोले सुबह ज्ञान और कर्म की तो चर्चा हो गई थी, भक्ति की बाकी रह गई। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भक्ति की बात बहुत सुलभ है। नारायण नारायण नारायण भक्ति के साधन कहो बखानी, सुलभ पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जैसे आप कहीं अधिकार चाहते हैं तो अधिकार मिलता है योग्यता से कोई कारण से, पर माँ की गोदी के लिए अधिकार संपूर्ण बेटों को है। वो ये नहीं कि योग्यता होगी तो माँ की गोदी में जा सकता है, इतना पढ़ाई जा सकता है, ऐसा सुंदर हो तो जा सकता है, इतना पुरुषार्थ हो, इतना बली हो, इतना हो तो जा सकता है, ऐसा नहीं। माँ की गोदी में जाने का सब बच्चों का अधिकार, ऐसे भगवान की तरफ जाने के लिए सबको अधिकार है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसी आचरण करने वाले हो, भाई हो बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, सब, क्योंकि ममई वंश हो जीव लोग, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, तो ईश्वर का हंस होने से ईश्वर के शरण जाने में सबको अधिकार है, बड़ी सरलता से। अब सुदुराचार हो बढ़ते मन में बात, दुराचारी से दुराशी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, किसी जन्म किसी देश का, किसी वेश का, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, कोई क्यों न हो, भगवान के जाने की सब घर भगवान के लिए। जैसे माँ का बालक माँ की गोदी में जाने का जन्म सिद्ध अधिकारी है, ऐसे मात्र जीव भगवान के चरणों में जाने के धर्म सिद्ध अधिकार। बढ़िया बात है कि भगवान के चरणों की शरण हो जाए। साधन और साध्य दोनों भगवान है। लोकेशन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानग, भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार की निष्ठा कही। अर्जुन ने कहा मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, जब बुद्धि श्रेष्ठ है तो भगवान ने कही दो निष्ठा कही अलग अलग व्यापक श्रेणी वाक्य मिले हुए वाक्य नहीं है, मेरी साफ साफ दो निष्ठा बताइए। तो दो निष्ठा क्यों है कि जो भक्त होता है उसकी खुद की निष्ठा नहीं होती, कर्मयोग की खुद की निष्ठा होती है, ज्ञान योग की खुद की निष्ठा होती है, और भगवत भक्तो भक्त भगवत निष्ठ होता है। भगवान का हूं मैं, बहुत ही बढ़िया बात, अगर आप कृपा कर मान लें, बड़ी श्री के बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अब भी अब भी अब भी शिक्षण आज में भी 24 घंटा होते हैं, तुम अभी क्या कहो राम को, राम के हो जाओ, राम के रह करके ही भजन करो, ये हो जाओ क्यों कहते हैं कि आप संसार के अपने आप को मानते हो नहीं हो तो परमात्मा के ही, परंतु अपने को संसार का मानते हो, वर्ण मानते हो, आश्रम मानते हो, मोहल्ला घर अपना मानते हो, तो वहां जो आप बन गए हो ये बनावटी अपना छोड़ दो। भगवान के आप हैं और दूसरे के बने हुए हैं, है नहीं दूसरों के, ना आप वर्ण के हो, ना आश्रम के हो, ना जाति के हो, ना देश के हो, ना किसी समुदाय विशेष के हो, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ये सब आपकी चोरी है, ऊपर से जन्म लिया है, आप खुद परमात्मा के हो, तो औरों को माना है वो न मानकर एक हम तो भगवान के, ये स्वीकार करो। मैं तो कभी कभी कह देता हूं कि भगवान का होने का अर्थ कि भगवान के हम होएंगे नहीं, कभी नहीं होएंगे, क्योंकि भगवान के तो हैं, हो गए क्या, हो गए का अर्थ होता पहले नहीं थे, पहले नहीं होता वो होता भगवान का, तो हम भगवान के ही हैं, ये दृढ़ता से आप मान लो आपकी भक्ति स्वतः शुरू होगी। कैसे हो गई? आपके पिता मर गए और याद आते हैं, और ठाकुर जी जीते बैठे याद नहीं आते, कारण क्या है? अपना मानते नहीं। स्त्रियां बैठी है खराब से खराब आसन वाली, उल्टा महान पति ऐसी स्त्री है, उसमें अमुक बहु का दुकान खड़े हो जाए। ऐसे भगवान के वो ऐसे कहते, आपके चेत होता ही नहीं तो भगवान के कैसे हुए? भगवान का कहते ही आना चाहिए कि मैं तो भगवान का हूं, पहले से ही सदा से ही हूं भगवान का ही हुए। राम को नाम जपू, भगवान का होकर भगवान के रहते ही रहो हरदम। जैसे विवाहिता स्त्री अपने को कभी कुंवारी नहीं मानती, ऐसे भगवान का नहीं होंगे कभी उसे मानने में आता ही। अगर ये आप स्वीकार कर लो तो क्या हर्ज होता है बताओ? कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सच्ची बात है। भगवान कहते हैं ममई वांश हो जीव लोग मेरा अंश है, भगत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और भगवान और भगवान के भगत के सिवाय और कौन बड़ा हुआ? हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। और कोई हानि नहीं इसमें, केवल लाभ के सिवाय कोई हानि है ही नहीं। बहुत सुगम से भगवान की हो, होते ही महाराज चिंता मिट जाती है, हलचल मिट जाती है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। छोरी की चिंता माँ बाप को रहती है, छोरी को माँ बाप की चिंता छोरी को रहती है कि मेरे माँ बाप को बड़ा दुख है। बस छोरी का संबंध हो जाए तो छोरी भी सुख हो जाए, माँ बाप भी सुख हो जाए। ऐसे आप अगर भगवान के हो जाओ तो आपका कुटुंब सुखी हो जाए, आप सुखी हो जाओ, निहाल हो जाओगे। करना कुछ नहीं है, केवल भगवान को बुझाना है, फिर याद आवेगी। जैसे माँ की याद आती है, जैसे बाप की याद आती है, जैसे मित्र की याद आती है, जैसे धन की याद आती है। धन का भजन करते नहीं हो, होता है, ऐसे भगवान का भजन होता है, वो असली भजन है। आप भगवान का भजन तो करते हो और धन का और कुटुंब का भजन होता है, करते वो नकली है, होता है वो असली है। भगवान के हो तो भगवान की श्रुति याद आएगी, अपना आदमी सबको याद आता है, एक बना हुआ है अपना, पहले से है नहीं, हो जाता वो याद आता है। जो बना हुआ याद आता है, असली है वो याद क्यों नहीं आता है? भजन भगवान का भजन करना पड़ता है, भूख लगे जब भोजन का भजन करना पड़ता है, प्यास लगे जब जल का भजन करना पड़ता है, भूली नहीं होती। ऐसे भगवान की प्यास लगे, भगवान तो अपने खास अपने, परंतु ऊपर ऊपर से बात सुनते हो, भीतर से स्वीकार करो। आप अभ्यास करते हो केवल स्वीकार, हम भगवान के हैं, संसार के पीछे है पहले भगवान के हैं, सच्ची बात है। परमात्मा के अंश पहले हैं और शरीर ये अंश बना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। ये बड़े हो, बड़े हो, बड़े हो, भगवान के बड़े हुए नहीं हो, भगवान के हो। अगर इस बात को आप स्वीकार कर ले तो इतनी सुगम बात है, इतनी बढ़िया बात है, आप भगवान की याद आवेगी। आपका हरेक क्रिया करना भजन हो जाएगा। बालक जब माँ का होकर खेलता है तो कौन सी वो क्रिया माँ को राजी करने वाली नहीं होती? दौड़ कर दूर चला जाता है हंसता है तो माँ हंसती है, दौड़ कर गोद चढ़ जाता है तो माँ हंसती है, पीछे आकर पीठ पर चढ़ जा तो माँ हंसती है। ऐसे भगवान राजी होंगे, केवल भगवान को हो जाने मात्र से। भगवान का भजन करना पड़ता है। आप जरा सोचो, आपके थोड़ी चीज खो जाए तो याद आती है, या भगवान को भूल जाते हैं याद नहीं आती। एक बात याद रही आपको बुरी न लगे, इस वास्ते माफी मांग लेते हूँ। रात्रि में आप सोए हैं और वर्षा आ जाए और आप भीतर आ जाए तो याद आ कि जूती बांध रहेगी, ये भगवान याद आ जूती जितना ही भगवान को भूल गए। इज्जत तो ये है, मैं कहना चाहते हैं भगत बनना, कैसे होगा बताओ, जूती बांध लेगी दर्शन जाओ, नींद छोड़ कर जाकर जूती बिगड़ लाते हो, ऐसे अचानक भगवान याद आ गए, भगवान को भूल गए। भगवान को क्या है कि भीतर से भगवान का मान, ऊपर से नकल करते हैं, नकल नकली से काम नहीं होगा। कहीं प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे रहा, सुपने की सोम और से कोटि सहन काम, सोम और सुपने की देव को कोटि भी काम आएगी। ये जो दीक्षा होती है वो क्या होता है, बोलते हैं तुम भगवान के हो गए, तो वो महाराज के पत्रों से मान लेंगे मैं भगवान का हो गया, ये दीक्षा है। सत्संग में आप आ गए, आप अपने को सत्संगी मानने लगे, लोग भी आपको सत्संगी मानते हैं, पर आप नहीं मानते, नकली मानते हैं सर से, हम भीतर से हम सत्संगी हैं। एक दिन की बात याद आ गई, अब शरीर नहीं है, गीता भवन पहला नंबर बन रहा था, उस दिन बाहर तिवारे में सत्संग कर रहे थे, जो कुना का कमरा है शेर जी का भीतर दरवाजा, उस पास में कमरा है जगह बाहर बिरंदा बना हुआ था, उसमें सत्संग कर रहे थे। बूंदे आ रही थी थोड़ी थोड़ी, थोड़े आदमी को 10-15-20-50 होगा, थोड़े ही आदमी थे। शेर जी आए, आदमी था, मैं बैठा था, बातें हो रही थी। शेर जी वैसी बात कहते नहीं थे, उसने ऐसी एक विलक्षण बात कही, उनके स्वभाव से विरुद्ध जैसी बात कि जैसे कोई कुत्ता आ जाए, कभी कुत्ता है कहीं दुकान देगा, ऐसे तुम्हारे काम क्रोध वो आ जाए, कैसे आ गए तुम, हम वैद्य से सत्संगी है, ये सब क्या थे, ऐसा कहते नहीं थे। मैं तो 40 वर्ष रहा साथ में, उसने मेरे को आश्चर्य नहीं आया। शेर जी ने अपने सीमुख से कहा, काम को लोग कैसे है तुम, हम जगह से ही सत्संगी है, कैसे आ गए तुम, तो हम सत्संगी, हम भगवान के हैं, काम क्रोध आकर के आपको तंग करे, आपको भगवान याद आ गई नहीं, वृत्तियां खराब है भगवान याद आवा ही नहीं, अरे ये कुत्ता कैसा है, कुत्ता कुत्ता दिमाग दिखा, ये कहां से है, तो आप कहां भीतर से रंगे हो या नहीं हो, पाप नहीं छोड़ते, अन्याय करना नहीं छोड़ते, गर्व गिराना नहीं छोड़ते, कहने पर नहीं मानते, क्या कहे बताओ, देखो जरा सोचो कितनी बात है उल्टी बात। अरे भिक्षा देना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है किसी का घर का गर्भ गिराया है, कोई भले साधु को भिक्षा मत देना, मान लोगे, कहना पड़ता है, बड़ी शर्म की बात है, कहना चाहिए बड़े हम भिक्षा नहीं देंगे, हम भिक्षा देने लायक नहीं है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, ऐसा महान अन्याय, पाप करते जाते हो, छिप छिप करके करते जाते हो, सासू आदमी से छिप करके पाप गर्भ गिराते हो, ऐसे सत्संग कहलाते हो, क्या है तुम्हारी दशा, जरा सोचो, आपको खुद गाना चाहिए ना, हमारे घर की उठा नहीं। अब ये एक सज्जन है जो करने में संकोच रहा है, मोहनलाल जी पटवारी ने कहा था कि मेरा ऐसा पैसा बढ़िया शुद्ध नहीं है महाराज, क्या करूं ब्राह्मणों को, मैंने सुना है क्या सैकड़ों आदमी से मैं ठीक से मानता हूं उनको, हजारों से तय कर तो आज नहीं है। शेठ जी ने कहा था इस एक मोहनलाल जी के लिए एक दान भी है, ये लाख रुपए नहीं थे, लाख रुपए की जमीन दे दी, दान पुण्य करते हैं ज्यादा हिस्से से थोड़े हिस्से का करते हैं, छोटे आदमी है अपने ज्यादा हिस्सा का दान करते हैं थोड़ा हिस्सा रखते हैं, और धनी आदमी है बहुत थोड़े हिस्सा करते हैं ज्यादा हिस्सा रखते हैं, एरदानी कहलाते हैं। वे कहते हैं मेरा इतना पैसा शुद्ध नहीं है, आप सोचो, अशुद्ध से अशुद्ध अन्न और साधुओं को धोखे में देना चाहते हो, विश्वासघात करते हो गंगा जी के ऊपर, समझ नहीं आती आपको, ऐसा महान पाप किया फिर पाप उसको डबल पाप फिर करते हो, जान जान करके पूछना पड़ता है कहना पड़ता है, समझ नहीं आती आपको, सत्संग कहते हो इतना अन्याय अत्याचार करते हो, ब्रह्म अत्याचार दुगुना पाप, और फिर भिक्षा देते हो, समझ नहीं आती, खुद को शर्मानी चाहिए, यह दशा है आपकी, महान पापों की पाप ही पाप कराना दूसरों को, ही आप नरक में जाना और साधुओं को नरक में ले जाना, क्या दशा है ये, भक्ति की बात बताओ कैसे बताओ, भक्ति की बात, ये भक्ति की बात है, धोखा देना चाहते अरे छाने छाने गर्भ गिराते हो, कई छोरियों की बात मैंने सुनी है, सासू को पता नहीं जेठानी को पता नहीं, 6000 गर्भ गिरा दे, कितनी शौक लगी है पाप के नरकों में जाने की, सब छिप करके नरकों तो जाना ही है, ये सत्संग क्या कहते हो, नहीं भाई भिक्षा देते हो, कहना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आज से ही, कभी किसी भले साधु को भिक्षा मत देना, धोखा मत देना कभी, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, गर्भपात करने स्त्री देख ले वो अन्न खाने के लगे नहीं होता, शास्त्र में लिखा है दृष्टि पड़ जाए तो अन्न खाने के लगे नहीं होता, जिसमें उस घर का अन्न देते हो या छिप छिप कर गए, मैंने तुम दे दे तुम दे दे तुम दे दे, ऐसा ऐसा कपट करते हो, सत्संग क्या रहते हो, ये कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, विश्वासघात करने का कल्याण हो जाएगा, विश्वासघाती महापापी, आप सीधे हो जाओ, भक्ति स्वतः प्राप्त होती है, माँ सबको मीठी लगती है प्यारी लगती है, चाहे कैसी कलयुग कलयुग की कुसुम कैसे हो, बच्चे को पूछो माँ प्यारी लगती है, ऐसे भगवान प्यारे लगने चाहिए स्वतः, हम उसके अंश हैं, उन भगवान के हैं हम, भगवान मीठे लगना चाहिए, सत्य स्वाभाविक भगवान की याद आनी चाहिए, जैसे बच्चे को माँ की याद आती है, याद करता तो नहीं है, आप सच्चे हृदय से इस बात को स्वीकार कर लो, अभ्यास नहीं, अभ्यास और चीज है, स्वीकृति एक और चीज है, स्वीकार करते ही सगाई हो गई कि हो गई, स्वीकार करते ही ऐसा नहीं बहन स्वीकार कर हम सगाई हुई कि नहीं हुई, ऐसा संदेह नहीं होता, सगाई होने पर संदेह होता है सगाई हुई नहीं हुई, ब्याह होने पर संदेह होता है कि हुआ कि नहीं हुआ, अभ्यास में वो ताकत नहीं है जो स्वीकृति में ताकत है, अभ्यास भूल जाओगे, अभ्यास एक नई अवस्था प्राप्त होती है, स्वीकृति में बदल जाता है, कुंवारे में ब्याह हो जाता है, चेला हो गया याद हो जाती है, सबसे बड़ा भगवान के साथ आपका सबका संबंध है, आप चाहे दुराचारी है सदाचारी है पापी है पुण्यात्मा है किसी देश के हैं, किसी वेश में हैं, किसी संप्रदाय में हैं, किसी गुरु परंपरा में हैं, किसी वर्ग के हैं। भगवान के हमें ये कहने का सब मात्र जीव को मात्र को अधिकार है, और मनुष्य मात्र और सत्संग करने मात्र भी भूल जाते हैं। सीधी सीधी सरल बात है हम भगवान के, आज ही स्वीकार करो भीतर से दृढ़ता से। मैं स्त्री पीछे हूं भगवान के पहले हूं, मैं पुरुष पीछे हूं भगवान के पहले हूं, शरीर पीछे है पहले भगवान का हूं। शरीर बदलता है, भगवान का नहीं बदलता। अन्याय करोगे कभी भगवान को होगा नहीं। महान महान अन्याय, महान महान पाप, बड़े भारी भयंकर भयंकर पाप करते हो या सत्संग कराते हो। हिंदुओं की रक्षा करते हो, हिंदू सभा ऐसे हिंदुओं की रक्षा करते हो, अरे हिंदुओं का कथन करते खुद ऑपरेशन कराते, खुद कभी नसबंदी करते हैं। हिंदू कहलाते हुए, हिंदू सभा के सदस्य होते हुए, अधिकारी होते हुए ये काम करते हैं, ये भला चाहते हैं हिंदुओं का। क्या दशा है, कृपा करो आज अभी सच्चे हृदय से सब भाई बहनों से कहना है, सच्ची बात मान लो हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। संसार की वो सच्ची नहीं है, शरीर धारण करने से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो और पुरुष हो, शरीर धारण करने से, शरीर धारण से पहले परमात्मा के हो। अब इसमें संदेह हो तो बताओ। तो अभ्यास नहीं है, अभ्यास अभ्यास तो अभ्यास से नई चीज बनती है, अभ्यास से कल्याण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अभ्यास से एक अवस्था बनेगी नहीं, इन बातों को सोचते नहीं, अभ्यास ही नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं करते, सत्संग करने वाले नहीं करते, अभ्यास करने वाले विषय तो नहीं, अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास नहीं है। ब्याह होने वाला अभ्यास करता है, कितने दिन अभ्यास में, कितने दिन लगे उन्हें ब्याह करते हुए, कितने महीने लगे, अभ्यास की बात भूल जाती है, स्वीकृति की बात भूलती नहीं है। इतनी मार्मिक बात है, तो स्वीकार करते ही नहीं, बातें सुनते हैं कोई। आप इतने बैठे हो, अगर ये काम कर लो तो मैं तो माऊ निहाल हो गया, मैं जब आप भी निहाल हो गए। सच्ची बात है, मैं स्वीकार नहीं करते, अभ्यास करते, ये अभ्यास की बात नहीं है। ब्याह करना अभ्यास की बात नहीं है, शिष्य बनना अभ्यास की बात नहीं है, गोद चले जाना अभ्यास की बात नहीं है, मित्रता कर लेना अभ्यास की बात नहीं है। जब जो नया बात है वो अभ्यास की नहीं है, जो है उसको अभ्यास की बात जरूरत है, जो परमात्मा के अंश है उसमें अभ्यास की जरूरत है। नया संबंध जोड़ने में भी अभ्यास नहीं होता, पट जोड़ देते हो, मित्र जोड़ देते हो। साक्षात परमात्मा के अंश हो, आप सदाचारी हो तो अंश हो, दुराचारी हो तो, अच्छे हो तो और मंदे हो तो, भगवान के तो है ही। ये भगवान के होने में अच्छे मंदे का खास कारण नहीं है। क्यों, साफ सुथरा हो, धाया हुआ तो माँ का बेटा होता है, कादे में मेले में सना हुआ बेटा नहीं होता। बहुत सुलभ भक्ति, बहुत सुलभ, पर आप स्वीकार करो तब तो, भीतर से स्वीकार हो लेगी हम तो भगवान के हैं, थे ही भगवान के। केवल इसने आपकी भक्ति हो जाएगी, भगवान की याद स्वाभाविक आवेगी, सोते ही याद आवे भगवान की। तब तो हम भी हम दीक्षित हो गए, जनेऊ ले ली हम दीक्षित हो गए, वो प्रेम से आदर से लेता उसको याद रहती है, जनेऊ ले गए हमारा संस्कार हो गया, हम साधारण नहीं है, अब दीक्षा ले ली हम चेला हो गए, हम गुरुओं को हो गए। सबसे बढ़िया भगवान के सम्मुख होना, ये चेला होना और जनेऊ लेना और गोद जाना और ब्याह होना, ये सब गौण है। ये बनावटी है और भगवान का असली है। बोलो क्या दृष्टि आपकी, भगवान का होना इसमें बनावटी है? असली बात कोई स्वीकार नहीं करते। आप लक्षण मत देखो, लक्षण मिटाओगे आप ठीक नहीं। मैं तीन बार कही है, कई बार कही है, आप कसौटी मत लगाओ, लक्षण मत लगाओ। माँ का बेटा है, लक्षण लगाओगे, लक्षण आपसे आएंगे, आ जाएंगे लक्षण। छोरी कुंवारी है, ध्यान दे के सुनो मेरी बात। उसने देवनी माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भुजाई ने कहा नहीं, कुटुंब मात्र में किसी ने देवनी नहीं कहा, और जाकर साथ जाते देवनी नहीं कहते, नहीं उठ जाती। लक्षण आया कि नहीं आया बताओ? मैंने कई बार कहानी कही है, एक माँ मर गई, कई बेटा थे जवान जवान, माँ मर गई, तो एक बड़ा बड़ा कुछ काम नहीं, मैंने कहा तू जा माँ को गंगा जी घर जा, 500-700 कोस भरा उसे, चला बेचारा आधे टिक गया तो हैरान हो गया। अब कब है गंगा जी दूर है, तो वही गड्डिया फेंक दे और पालर पानी भर दिया अपना, बरसात का मीठा पानी भर दिया, आ गया गंगा जाएगा। हाँ, माँ को ठेठ पहुंचा कर आया हूं, ये देखो गंगा जल लाया हूं। तो सीधा साधा था, पता नहीं बड़े भाई ने देखा इतना जल्दी कैसे आ गया, एक तो आधी दूर आ रहा, एक तेज जा रहा, समय का फर्क पड़ता है कि नहीं। तो दूसरे दिन गया, वो बोला करे रात माँ मिली ही है, माँ कहो मन तो बीचे ही छोड़ रहा है, मन ठेर पास नहीं, बोल माँ साची बोले तू सास बोले, तो माँ मेरे आंटने मरोगे वे मरी, इधर मरी तो उधर गई नहीं है, आधी दूर तो मैं पहुंचा दी, आधी दूर आगे नहीं, तो अठी ने मरी उल्टी तो सुलटी जाती, ठेर पहुंच जाती जो थे लक्षण अठीने है, तो माँ उठी क्यों मरी, लक्षण कैसे नहीं आया होना चाहिए, भगवान के लक्षण कैसे नहीं आया, ये होनी चाहिए, ये क्या बात हुई। तो पंडित उत्तो यही ज्यादा है, समझते कि नहीं, आश्चर्य होना चाहिए लक्षण कैसे नहीं आया भगवान की, हम तो भगवान की तरफ से लक्षण आएंगे, अगर आप लक्षण बनाते रहो उम्र खत्म हो जाएगी, राम नाम सत बोल जाएगी, लक्षण पर ठीक हो गए, भगवान के उम्र पर लक्षण आ जाते हैं, साधु हो जाता है मैं साधु, तो मेरे रहन सहन सब ठीक हो जाती है, असली जैसे साधु होता है हर एक बात में सीख जाता है। आपका ब्याह हुआ ही है, दूल्हा बन जाते हो तो दूल्हा के लक्षण आते हैं कि नहीं, कल पहले अभ्यास करते हो, चलते धीरे धीरे धीरे लक्षण आते देख लगती है, नहीं आते दूसरा नहीं कर दे, अब बिंद्रा देखो धीरे चल बिंद्रा जा, ऐसा हरेक बता देगा। आप समझ से सच्चे हृदय से स्वीकार करो तब तो, नकली काम करते हैं नकली, कृपा करो कृपानाथ आज आज अपने हृदय से मैं भगवान का हूं, निहाल हो जाओगे, निहाल आज ही निहाल, आपको निहाल नहीं दिखे तो हो जाएगा, छोरी ब्याही गई अब सब हो जाएगा, बेटा और पोता और परपोता और सब हो जाएगा, सर ब्याह तो हो गया पोता तो वही नहीं, अरे भाई ब्याह हो गया रखो सब भाई, तो होगा नहीं होगा भगवान के लिए जरूर होगा, जीवन बदल जाता है, महाराज नीचे आदमी है उनका जीवन भगवान में लग गया, उसको कहते ये मैं जानता हूँ, ये तुम्हें पता नहीं है, अब वो बात नहीं है, वो सत्संगी है, भजन ध्यान करता है, भीतर से हो गया। अब शर्म आवेगी दूसरी बात करने में, मैं सत्संग के ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ, ऐसा शर्म आवेगी। अपने सत्संग मानते ही, शाह भगवान का मानते ही भगवान से विरुद्ध काम करने में शरण आवेगी, लक्षण आप साफ आवेंगे, या लक्षणों को मिलाते रहो ऊपर भर शायित हो, सीधी सादी बात है। राज में सिपाही हो जाता, मैं कवायद करता सभी में सिपाही हो गई, दूसरा आदमी थोड़ी मैं राज का हूं। एक राज का बनने में तो सच बदल गए, और भगवान ने बनने में बड़ी जोर आता है, जो कि भगवान के हो आप, सब भगवान के, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब दो बार उसे दिया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। बोलो शंका है इसमें कोई, संदेह है, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति मात्र से, आज से ही पक्का स्वीकार कर ले भगवान के, अच्छे हैं मंदे हैं बुरे हैं कि भले हैं, जैसे है तैसे भगवान के, हम तो भले हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, अब भला भगवान को बनाना पड़ेगा, ऐसा अहम समुद्धरता मृत संसार सागर भवामी नचिरात, बहुत जल्दी उस उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। भगवान का होते ही भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है, स्कूल में भर्ती होते ही मास्टर का अधिकार हो जाता है, साधु होते ही सच्चे हृदय से गुरु को तो गुरु के ऊपर अधिकार आ जाता है, और गुरु के चिंता लग जाती है जो वास्तव में परमात्मा को चाहते हैं, वैसे ही गुरु वे शिष्य हो तो स्वतः भाव बदल जाता है। आपके होते ही भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो, द्रौपदी ने ये कहा तो चलेगी लाज, जब तक नहीं याद किया कुत्ते की तरह घसीटेंगी। भीष्म द्रोण कृपा जो बड़े बड़े बैठे आचार्य धर्मात्मा, उनके बीच में सभा में घसीट गई, मरे हुए कुत्ते को घसीट ले जो, पर जब द्वारका नाथ को याद किया तब तो द्वारका नाथ को याद किया तो द्वारका जाकर भगवान को आना पड़ा, ये तो यही हम लोग जाते। क्या फिर 10,000 गज बल घट्योर घट्योर 10 गज चीर ढेर लग गया, परंतु जाएगी लाज तिहारी नाथ गए काफी गए। मैं तो आप मोपति पांच पांच गए तुमपति, अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघड़ी, अपनी छोरी को देख रहे माँ बाप को शर्म नहीं आती है, ऐसे आप बताओ भगवान को शर्म नहीं आएगी, पर भगवान का बने कोई तो, अरे बनावटी नहीं असली हो आप, असली गीता में लिखा नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, भगवान का हुआ नहीं है स्मृति आ गई, ओहो मैं तो भगवान का हूँ याद आ गई, याद आ गई, या तो बात सच्ची बात याद आनी चाहिए, सत्य भक्ति हो गई। अरे पाप करते हो जान जान के छिप छिप वगैरह पाप करते हो, अन्याय करते हो, फिर पाप करते हुए भी अन्याय करते हो और अन्याय करते हो, साधु संत को भिक्षा देते हो, शर्म नहीं आती आपको, क्या बने हो आप सत्संग, ये दशा होती है सत्संगियों की। महान खोर पाप ब्रह्म हत्या से दूना पाप वो करते तो शर्म नहीं आती, सत्संग क्या लाते हो, फिर कहते वह इतना दिन सत्संग करते हैं सा क्या फायदा हुआ कैसे हो गया, ये फायदा होने के लक्षण है। आज से सावधान हो जाओ, कोई बहन बेटी किसी को भी हम ऐसा अन्याय नहीं करने देंगे, शिक्षा देंगे, अरे अन्याय करे तो अलग हो जाओ भाई तुम हमारे यहां नहीं, शास्त्र में आज्ञा आई है तो शास्त्र त्यागो भी दिए थे, पति को चाहिए उसको छोड़ दे निकाल कर घर से, मेरी स्त्री ने गर्भपात कर दिया, जबकि तो जान जान पीछे पड़ जाते हैं स्त्री के, अब ज्यादा बात हो गई, एक हो गया बात दो हो गया, अरे मर जाए तो इसे पता है नहीं, मर गए छोरा छोरी दो हुए, मर गए पानी पाने वाला नहीं है, दशा है ये, तर फिर वो कर देते हैं। क्षण पात्र में मरने वाले का इतना भरोसा कि दो बालक हो गया, अभी तो ऑपरेशन कराते, कितनी महान मूर्खता है, अब मरेगा नहीं हुए, उनका भरोसा है, अरे भगवान का भरोसा नहीं। कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान को हो जाओ, मैंने भगवान को वो क्या जा रहे, हम तो भगवान के हैं, कोई कहे तुम भगवान हो जाओ, हो जाओ क्या, हो जाओ कोई नई बात है, भगवान के तो हम हैं। मनई वंशो जीव लोके जीव भूत, क्यों जीव मात्र से भगवान का है, यह लक्षण नहीं है, भगवान का है, अरे भगवान को होने पर लक्षण आप से आप आओगे, आप से आप आओगे, होते भगवान की यदि अन्याय नहीं है, भगवान की अंधेरा नहीं है, भगवान सब काम करने को तैयार है, हम भगवान के हैं, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, पाप हो गया है किसी साधु को अन्न देंगे नहीं, कह देंगे महाराज हमारा अन्न आपके लायक नहीं है, मांग आज अभी फिर तो प्रार्थना कर दे महाराज हमारा अन्न आपके लायक नहीं है, करा ये चाहिए जिसमें खुद दे वह खुद नहीं तो तू दे दे, तू नहीं जा, यह लखन है, क्या दशा है, सुधार जाओ, स्वतः स्वाभाविक, कुछ कहना नहीं पड़े, पूछना भी नहीं पड़े, स्वतः कभी हमारा अन्न आप लायक नहीं है, हम नहीं दे सकते, तुम तो जाओ नरकों में जाओ, औरों को क्यों जाओ बेचारों को, साधुओं को ब्राह्मणों को, उनको क्यों नरकों में छोड़ दो, थोड़ी कृपा करो, सचेत रहते सावधान होना चाहिए, अन्याय करते हैं पाप करते हैं फिर पाप ही कराते हैं, पापों की परंपरा चलाते हैं, चाहते हैं कि सत्संग करें हम भगवान के भक्त हो जाए, कैसे हो जाओगे, सच्चे हृदय से भगवान हो जाओ, अपचे सुदुराचारो लिखा भगवान, दुराचारी से दुराचारी है अनन्य भाग तो भगवान का भक्त हो जाता है। एक संत का लेख मैंने देखा तो एक सज्जन ने कहा संत से कहा मेरे को भला आदमी क्यों मानते हैं, कि तू भला बढ़ जाए स्वास्थ्य मानता हूं, मैं भला मानता हूं, कितनी बिलक्षण बात है, तुम भगवान खराब मानते हैं, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है आपको, संसार का गुलाम होने के लिए नहीं दिया है, पापी होने के लिए नहीं दिया है, जन्म मरण होने के लिए नहीं दिया है, और भगवान ने अपना भी दास नहीं बनाया है, सही जो सखाए मित्र बनाने के लिए दिया है, अपना प्यारा मित्र सुग्रीव मित्र निषादराज मित्र विभीषण मित्र, तत्व की भी मित्र है, साधक भी मित्र है, विषय भोगी पामर भी मित्र है, भगवान मित्र बनाते हैं सबको, इसमें कितना ऊंचा अधिकार मिलता है आपको, हम भगवान के हैं, कैसी शांति, कितना ही आनंद, कितनी विलक्षणता, आप में अलौकिकता आ जाए, बालक बन गई मेरे को बात याद आ गई, एक सज्जन थे उनको बिच्छू काट गया, मेरे को कुछ झाड़ दे दो, मैं था बच्चा साधु हो गया था, समझदार आदमी, जेठा नाम था उसका, झाड़ दे दो, वो कहता रे झाड़ दे दो, थे महाराज कहो चेहरा महाराज रहो आज झाड़ दे दो, बताओ कितना विश्वास, जानते जाना कुछ नहीं, झाड़वा कैसे झाड़ते विश्व जहर को कैसे झाड़ते पता नहीं, मेरी बीती हुई बात मेरे को याद है, झाड़ दे दो, तो भगवान का होते मेरा दुनिया पर असर पड़ता है। एक सज्जन थे वो आए, मैं हमारे संत जागरण कराना है तो जागरण में चलो, तो छोटे से एक साधु था कि भगत नहीं है कौन सा ध्यान भेज दो, नारे एक साधु आ जाए और जागरण हो जाएगा। मेरे सामने की बात है, मानो ऋषि साधु है, हर्षु में नाम साधु है, हर्ष के बजे हर्षुख हरुख हरुख हर भेज दो, मैं साधु आ गया जागरण हो जाए, अब जागरण कर लेगा महाराज का जागरण कर लेंगे जागरण, एक साधु आ जाएगा महाराज। यहां की बात है, एक भाई उस साधु एक छोटा साधु आज तो है निहाल भूमि वाले साधु आ गया, भोजन करो श्रवण कराया बच्चे को, राजी हो गई। यहां की बात है, एक वेश मात्र से भाव बदलता है यार, आप इतने सत्संग में बदल तो कुछ ही नहीं, एकदम बदल जाते सही आप भगवान के। एक कहानी सुनाई थी ना, वो गंगा जी में जाते हैं जो भगवान शंकर ने कहा गजेंद्र नहाते नहीं गए, पार्वती का मजा आज देखो थोड़े थोड़े नागर आ रहे हैं, लोटा बदल दिया हुआ है, धोती गीली है, अभी नागर आए हैं तो कितना नहीं नहाते, नहीं नहाते कैसे मालूम है राजा। तो खाड़े में महाराज भगवान शंकर बहुत बूढ़े बाबा पढ़कर बैठ गए, पार्वती जवान पर बैठ गई, आवाज देखो भाई हमारे पति देव है इसको खाड़े से निकाल दो, परंतु मरण दे दिया क्या करेंगे, ये बूढ़ा मरकर सी बात देने क्या मतलब है, तू इतनी जवान है हसी मुसीन करे, गंगा जी नारा है लखन है, कोई एक बता भाई बिचारी कह तो कर दू कि भाई मैं निकाल दू तो भाई निकाल दे, तो सुनो मारे पति इतने पवित्र है जो पाप होगा तो मैं भस्म जाओगे अपने पाप से ही छूते ही भस्म जाओ, हम नहीं जाते भाई कोई गया नहीं। एक आया ऐसा गंगा जी ना करके कि माता जी क्या बात है भाई मेरे पति जी बहुत वृद्ध है इनको खाद से निकाल दो, निकल सकते नहीं ना निकाल तो देखो मेरे इतने पवित्र है अगर पाप कोई होगा तो भस्म हो जाओगे अपने पाप से, ऐसे हमारे पवित्र है अब शंकर से पवित्र और कौन होगा बताओ। कहते माता जी आप देखते नहीं हो अभी गंगा जी नागर हमारे पाप है ही नहीं, चट उठा लिया है तो भीतर में गंगा स्नान किया है हमने, हमने सत्संग किया है, शेर जी ने कहा तो हम जयदार जी के सत्संग है कैसे आ गया हमारे बीच, निकल कुत्ते पर आ नहीं सकता नजीब, पर भीतर में वो भाव है ना हम सत्संग है भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम उच्चारण किया हमने राम राम राम राम किया है, बदल जाते एकदम हम कोई साधारण आदमियों की तरह है क्या, इतना सत्संग करते हैं गंगा नहाते हैं गीता का पाठ करते हैं रामायण का पाठ करते हैं कीर्तन करते हैं, ये भक्ति है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, मातृ प्राणियों का संबंध है, हमारा विशेषता है, भगवान ने सत्संग दिया है इस वास्ते हम विशेष भगवान के हैं, भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर है पर हमारे पर विशेष है, आप देखो तो ये मिलेगी आपको, गंगा जी किनारे इतना रहना कहाँ मिलता है, आप पीढ़ी में देखो तो नहीं मिलेगा, वो आपको मिला है हमारे को मिला है।